Sen petek mi Esali Veysel de ar hey. İnleşir beraber yapardık balı hey. Ben bir insan oğlu sen bir dutalı hey. Ben babamı sen ustanı unutma hey. Unutma hey, unutma hey. Ben babamı sen ustanı unutma hey, unutma hey, unutma hey. Kederliyim, beterim bugün. Sesime ses değilse çığlık oluyor. Üşüyor toprak, taşlar üşüyor. Vuslatı yakın eden yollar üşüyor. Bugün kederliyim, beterim bugün. Sesime ses değilse çığlık oluyor. Üşüyor toprak, taşlar üşüyor. Vuslatı yakın eden yollar üşüyor. Gözlerini uyuma bugün. Bütün gölgeler akşam oluyor. Üşüyor yaprak, dallar üşüyor. Savrulup yırtılan rüzgar üşüyor. Yumma gözlerini, uyuma bugün. Bütün gölgeler akşam oluyor. Üşüyor yaprak, dallar üşüyor. İçimde kış gibi bir mevsim üşüyor. Oysa ben seni senli sevdalarda doğmak isterdim. Sabahlar isterdim asi ve mavi. Büyüsün isterdim ışığın rengi. Ama gel gör ki kötüyüm bugün. Sesime ses değilse çığlık oluyor. Üşüyor toprak, taşlar üşüyor. Vuslatı yakın eden yollar üşüyor. Yumma gözlerini, uyuma bugün. Bütün gölgeler akşam oluyor. Üşüyor yaprak, dallar üşüyor.

gülünü dersen, kul Ahmet'im gönül versen, dalında gülünü dersen, anlamını bulamadım içimde. Hey gidi koca acı, kim yaşamadı seni? Şiirimi yitirdim gözlerimden ve de dilimden, türkülerimi yüreğimden. İşte bu acı korkunçtur, kederi bir dikişte içeceğim. Aşk abecesi yüzümdeki yaranın kederini. Be hey ey yaram, ne çok utandım senden, ne çok mutlandım. Yaşanır dedim, seni gözüm gibi sevdim, sevdana ömrümü verdim, bu ne acımasız yara, aman of. Od içimde bıraktın, sarı tütün gibi yaktın, bir soluk alıp sonra kaldırdın. İçimde bıraktın, cigara gibi yaktın, bir nefes alıp sonra kaldırıp yere attın. Od içimde bıraktın, Seydunay'ı tütünce yaktın, bir soluk alıp sonra kaldırıp yere attın. Bebek ağlama sen de, umut sende, her şey sende. Ağlama bebek ağlama sen de, umut sende, her şey sende. Yağmur gibi gözlerinden akan yaş niye? Bu kırgınlığı, bu dargınlığı, sıkıntın niye? Yağmur gibi gözlerinden akan yaş niye? Bu kırgınlık, bu sıkıntı, dargınlık niye? Çok uzakta öyle bir yer var, o yerlerde mutluluklar. Bölüşülmeye hazır bir hayat var. Çok uzakta öyle bir yer var, o yerlerde mutluluklar. Paylaşılmaya hazır bir hayat var. Bebeğim ağlama sen de, yarın sende, her şey sende. Ağlama bebeğim ağlama sen de, yarın sende, her şey sende. Dalıp dalıp derinlere düşünmen niye? Bu suskunluk, bu durgunluk, kızgınlık niye? Dalıp dalıp derinlere düşünmen niye? Bu kızgınlık, bu küskünlük, sıkıntın niye? Çok uzakta öyle bir yer var, o yerlerde mutluluk var. Bölüşülmeye hazır bir hayat var. Çok uzakta öyle bir yer var, o yerlerde mutluluklar. Paylaşılmaya hazır bir hayat var. Radyo Akdeniz. Sormayın halimi, yaram çok derin. Beni derde salan giden zalimdir. Verem mi kanser mi, bilmem ki nedir. Ölürsem kabrime gelmezsiz artık. Sormayın halimi, yaram çok derin. Beni derde sala giden zalimdir. Verem mi kanser mi, bilmem ki nedir. Ölürsem kabrime gelmezsiz artık. Ağla deli gönlüm, haline ağla. Otur bir kenarda, karalar bağla.

yarım şimdi. Değdiğim dağların göğsünde yokluğu güllense de zaman içinde, boşluğu diken kalbimde. Sesini yitirmiş rüzgarım şimdi. Değdiğim dağların göğsünde yokluğu güllense de zaman içinde, boşluğu diken kalbimde. Celali bir isyandı gönül şehrimde, yazgılı erken ölüme. Ah, yoksul sabahların ekmeği gibi bu su titrer gözümde. Celali bir isyandı gönül şehrimde, yazgılı erken ölüme. Ah, yoksul sabahların ekmeği gibi bu su titrer gözümde. Kırıldı sesim turnasız suların yüzünde. Yokluğundan kalan sızı hayattır şimdi, sustuğum türkünün sesinde. Bütün bastım yokluğuna, kırıldı sesim turnasız suların yüzünde. Yokluğundan kalan sızı hayattır şimdi, türkünün sesinde. Kuşatılmış gecelerde isyandı sesi, umudun mazlum neferi. Ah, bin yüz yıl ağlasa da olmaz yüreğim, yüzümde asıldı kederi. Kuşatılmış gecelerde isyandı sesi, umudun mazlum neferi. Olmasa da olmaz yüreğim, yüzüme asıldı kederi. Radyo Akdeniz. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Bu ayrılık cana yetti, garip yavrum. Radyo Akdeniz. Gönül çalamazsın aşkın sazını, aşkın sazını. Gönül çalamazsın aşkın sazını. Ne perdeye dokun ne teli incit. Eğer çekemezsen gülün nazını, ne dikene dokun canım, ne gülü incit, ne gülü incit. Eğer çekemezsen gülün nazını, ne dikene dokun canım, ne gülü incit, ne gülü incit. Ki bülbülü gelesin coşa, gelesin coşa. Dinle ki bülbülü gelesin coşa. Karganın namesi gider mi hoşa? Meyvesiz ağacı sallama boşa. Ne yaprağını dök, ne dalı incit, ne dalı incit. Meyvesiz ağacı sallama boşa. Ne yaprağını dök canım, ne dalı incit, ne dalı incit. Bekle dost kapısın, sadık dost isen, sadık dost isen. Bekle dost kapısın, sadık dost isen. Gönüller tamir et, ehli dil isen. Sevda sahrasında mecnun değilsen. Ne Leyla'yı çağır canım, ne çölü incit, ne çölü incit. Sevda sahrasında mecnun değilsen. Ne Leyla'yı çağır canım, ne çölü incit, ne çölü incit. Radyo Akdeniz. Deniz. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. örülmeye, örülmeye. Siyah sülfün hakalanmış, aman aman, örülmeye, örülmeye. Bir şeyler Radyo Akdeniz. Dert etme. Ben söylerim senin yerine. İşte gidiyorum. Karşılıksız bir aşka kurban ettim ömrümü. Toprak alsın benim de bu hazın öykümü. İşte gidiyorum. Gurbet yorgunu gövdemi çukura kim indirecek? Bu menfir cinayeti şimdi çıkıp kim üstlenecek? Çürüdü gözlerim, çürüdü yüreğim bu yağmurlu şehirde. Beni kaldırın, hicranım kalsın teneşirde. Size yüzyıllardır sesini kaybetmiş bir türküyü söyleyecektim. Ve bir yayla rüzgarı şefkatiyle kirpiğinizin ucundan öpecektim. Bir masum türküydü sadece yüz binlerce mağdurun gönlünde. Belki söyleriz hep birlikte, belki mahşerin birinci gününde.